50 languages. 40. Tee küsimine. Vabandage. Saate te mind aidata? Kus on siin hea restoran? Minge vasakule ümber nurga. Minge seejärel veidi maad otse. Minge siis sada meetrit paremale. Te võite ka bussiga minna. Te võite ka trammiga minna. Te võite ka minu järel sõita. Kuidas saan ma jalgpallistaadionile? Ületage sild. Sõitke läbi tunneli. Sõitke kolmanda foorini. Pöörake seejärel esimesele tänavale paremal. Sõitke siis otse üle järgmise ristmikku. Vabandage, kuidas ma jõuan lennujaama? Parem oleks, kui te metrooga läheksite. Sõitke lihtsalt lõppjaamani.